بسم الله الرحمن الرحيم. وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينيكو رحمو. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين. Hizi ni aya za Qur'ani na kitabu kinachobainisha. Hudan wa bushra lil mu'minin. Uongofu na bishara kwa waumini. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ambao wanashika sala na wanatoa zaka na akhira wanayakini nayo. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Kwa hakika wale wasioiamini akhira tumewapambia vitendo vyao, kwa hivyo wanatanga tanga ovyo. Ulaika alladhina lahum su'ul adhabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Hao ndio watapata adhabu mbaya kabisa, na hao katika akhera ndio watapata hasara zaidi. Wa innaka latulak qal qur'ana min ladun hakimin alim. Na hakika wewe unafundishwa Qur'an inayotokana kwake mwenye hikma mwenye kujua. Idh qala Musa li ahlihi inni anastu naran saatikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tasqalun. Musa alipowaambia ahali zake, hakika nimeona moto, nitakwenda nikuleteeni habari, au nitakuleteeni kijinga kinachowaka ili mpate kuota moto. Falamma jaa'aha nudiya an burika man finnari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Basi alipofika ilinadiwa, amebarikiwa aliyomo katika moto huu na walioko pembezoni mwake, na ametakasika Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote. Ya Musa innahu ana Allahu al-Azizul Hakim. Ewe Musa, hakika mimi ndiye Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Wa alki asak, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran walam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun. Na itupe fimbo yako. Alipoiona ikitikisika kama nyoka, aligeuka nyuma wala hakungoja. Ewe Musa, usihofu, hakika hawahofu mbele yangu mitume. Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Lakini aliyedhulumu kisha akabadilisha wema baada ya ubaya,